يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله. صلوا عليه وسلموا عليه تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مسلمانان لا مانگی پیروزی پر برکتی مولود داین، مانگی لدائق بونی خورو، مانگی دروشاوی آسمانی مروفایتی پیغمبری خوشویستمان محمد المصطفى صلی الله علیه وسلم. زنجیر و تارک کل اخلاقی رسول الله صلى الله عليه وسلم درمان هي ناوى أسباب سركوتن لحياته يارمتي وبرشجيري خواد بوم سوغر أكن أجر أو خالانا لخوتا بيهني تدي شن كبير شواء وبيغمرا كمان وابوا يكمين يان بريتيبو لتقوى إخوا، دوامين يان بريتيبو لإستقامت، سيهمين يان بريتيبو ل ورد بيني الدقة والإتقان، شوارميني عن كوتاري أمرويا باسي تواضع دكا. تواضع يعني خوبا كمزانين وخاكي جيان، تكبر نبون بيارمتي خوا لم تاردا تشكي أخي نسر صفتي تواضع بزانين چي أكالا خاوانكي وخوان خواسا أگر كسيك تواضعی نبو، کبری هبو، لخوی بایی بو، خوی با گوره ازانی او نهامتیانش کوار رولو دکن چین برزان. تواضع لا امام جنیدی بغدادی ان پرسی و گرو گلوپانه داگستن کار باید لا شیخ جنیدی بغدادی ان پرسی و در باره تواضع فرمي: التواضع هو خفض الجناح ولين الجانب، يعني بالراخستنا ونرمونيانيا. وبرسياري عن الشيخ حسن بصري كر رضا ورحمة إخوائي لي به درباري تواضع چيا، فرمي: أن تخرج من منزلك ولا تلقى مسلما إلا رأيت له عليك فضلا. کلمال در اچی هر مسلمانی که تپی گیشت وابزانی او لتو باشتر او دسی هی بسرت او حقی هی بسرت او پیلن تواضع. فضایلی کوری عیاضیش که یکی تره لگوره پیوانی اسلام پرسیاریان لیکر در باری تواضع، فرمی: یخضع للحق. تواضع اویا گردن کسبی با حق با فرمانی خواه، وينقاد له جرايلي فرماني خوابكي، ويقبله ممن قاله هركس حقي بيجياندي ليور بجري منالك به يا بيابكي نخوي نوار به ما دم حقيقته حقي لا يا بيشواني الشريعة دنيا كوارد جر، يعني تو إنسانك متواضعي، تو إنسانك خاكيد، تو إنسانك خد بجورو لخود بایی نبوی. خواهی پروردگار وصفی او کسانه دکا کسیفتی تواضع تیایان رنیاوتا و بتعبتي عباد الرحمن بندكان إخوة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما عباد الرحمن بندكان إخوة أوانا كبوقار آرامي بسر زوياد الرون برزو بسر زوياد الرون كشوفجناكا خلقناتو خينن خلقنات سينن خو بغور نازانن هونا هين لين نرم نيان لسرخو آرام واغر ناحزان ناحاليان دجمناني خوا اگر توانجه کن تیگرتن تشره کن لیدن اما لولامیان آلن سلاما بمعروف ردیاندن و بچاکا غلط بغلط پینا ناکن بلکو پیچوانکی با سلامو برزو احتراموا بجی اهیلن و هر و اخوا افرمه یا ایوها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه هر رشیب انا اگرم بخوا ایمان دارکان هر کسی اگل ایوا اگر نیازی هبو پاشگز بیتا ولدینکی فسوف یأتی الله بقوم يحبه يحبهم ويحبونه ونزعني ديني خواه الروخي توزر ركي اگر وازد لإسلامينا وازد لكولكي إسلامينا ونزعني ديني خواه رزيني توزر ركي چونك خواه خلقاني كتر اهيني كأوان خواه خوشوه وخواهش أواني خوشوه صفتي أم عبداني كخواه يعني بشوني وكساني پش لديني خواه كان أماني يكم خوان خوشوه وخواش اواني خوشوه دوهم أذلة على المؤمنين ذليل برامبر بإيمان داران تكبروا عن عنو تنتنين نيا برامبر بإيمان داران إيمان دار ببراي خوي ومامي خوي وباوكي خوي ودايكي خوي زاني أعزة على الكافرين بهزن برامبر ببيدين كان يجاهدون في سبيل الله تيدكوشن لبيناو ديني خوادا غياندني ديني خوادا ولا يخافون لومة لائم للومي لومة كران ناترسن بو ام دين داريو ام حق بيجيو ام غياندني بيامي خوا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم او فضل خوايا بهر كسي بيه ايدا يعني بلي او صفت جوانانه بکوه خواهی خوش بیوه خواهش اوی خوش گرگ بی برانبر با ایمانداران نرمونیان بی زلیل بی برانبر با بیدین بحیز بی و تیبکوشی لپیناو دینی خواه ولی لومی لومکران نترسه اما خلاتی خواه بر بنده لبندکانی بدا اما صفت تواضع بر رزان خواهی پروردگار فرمه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا خايتو اي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم برياري داوا كوا غير الله هيچ يترنا پرستن لقل باكو دايرتا نا چاكبن وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر كاتير دبن هر دوكان ياك كان أحدهما أو كلاهما يكك يعني يهردو كان للاي تودة بن ببيري فلا تنهرهما بيانا المشاخي ولا تقل لهما أفن بيان ملي أف واخفض موضوعك لراية كلمك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة بالي رحمتي أن براخة ريزيان لي بقرا بالي رحمتي أها مريشككي بس زمان شون خوي أكابة شتر بوی کوا بیشوکانی سرمایه نبی گرمایه نبی و کس نتوانی عزیتیان با توش برامبر با باوکو دایی کد نرمونیان با بفرش با بسری عبرون و هر وعد فرمی واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين بعد رحمت راخه ای پیغمبر بو اوانی شوند کوتن با ایمان نوا ولا تصعر خدك للناس لود برزانه من رو بر ریدا ملی با مده بران بر بخلکی و بسر زیویا با کبر و من رو چون که خواهی گوره انسانی فی زلو دمارایو خوش ناوه. امامی مسلم لکتابی صحیحه که ابو من ده گیره انس خوالی رازی بیا که پیغمری خواه فرموی ان الله اوحا الی خواه وحی بو ناردم پیغمری خواه فرموی ان تواضعو خوتان نزم کنوا خوتان بکم بزانن حتى لا يفخر احد على احد تعكس فيز نكعب سركسي ترا ولا يبغي احد على احد كس سروينك زياده روينك عب سركسي ترا تواضع امراه شي رؤدا حكي هرار رؤدا لسرتيه لسر كبره لسر خوب زلزانينا من ابي له يشوبم من ابي له يشوري بكرم من ابي له يشو دانيشم اوهي منا من قابلي اوام من لائقي اوام امرأة مروفايتي اوام علي كاوز كردوا من لم نبيني بچاوي خم بلام اولا وچه بيني بيتان وتيان لم حفته يا لهوليري پاي تختي كردستان لسر هالباركي لسر اوهي من سر چوبية كي بگرم يعني ليري اما وامان بيستوا آيا لحقيقة اوهي من نازانم بس اوهي كوا بيستم اشارتك يعني اكري لبروي كوا من ابي سرچو بي كيشبم اتر اگر تو اجازه ندا يا من اجازه ندا تو دستيبچه تخويني من بكوجي اكري لسر پيشي سياره لسر پيشي مجلس انسان وايلي بي عزيتي مسلمان عزيتي انسان بدا انسان نا بيت دروس نية إمامي مسلم و إمامي ترمزي لأبي هريرة و دجر و خواهن لرازي بي كابي غمري خواه فرموي ما نقصت صدقة من مال خير كردن لمال كم ناكاتوا يعني تو مالك دهي پارا بي خواردن بي حيوان بي دوكان بي حشتك بي وانا زاني كليو بخشي كما بيتوا او قصي كي قصي رسول الله كما ينطق عن الهوى لخوي وقسناك الا بامر اخوان به ما نقصت مال من صدقه هيج مال لا صدقه كم ناك اي چون ما مسا من يسا اگر 50000 تي به 10000 كم بخير چلي نامينه تو با اي چون پیغمبري خوا فرمي كم ناك خوا قراري ياو يك بدا يك بصل يك بحو صو وزياتريش تعويز دي بوكاتو اي كاتو كواتا ابي او يك دو وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا هر عبدك ده صلاتي هدي تولل برانبر كيف سيني حق لو كسب سيني حقي غلطي كردو برانبري بلام لبرخوا افريكا لبرخوا افريكا او انسانا كوا ظلمي ليكراوه لبر خاطري خوا اشتواني اقفسيني بلان ببران بركيو لبرو لراي خوا عفو باوا عفوم كردي ام انسانا خوا عزتي زياوكا سربرزي اكا بهيزي اكا بريزي اكا تجربه شي بكن بزان واي ياواني تجربه بكن لبازارا لقرق اكي خوتانا لمالك اي خوتانا لدائرك اي خوتانا بزان كسيك يكي غلط اكا بران بري لو أنا بتواني الرديبات هو بلام قصناك اللي برو عفو بلا راي خوا بزان آين دي أنت شو نبيو هي أو شو نبي وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله حركسي لبر خوا خوي بكم بزاني خوا برزيكاته لبر خوا ها لبر خوا خوي بكم بزاني فيز نبيو دعيو نبيو دمار نكي بسر خلقا لبر خوا خواهی گوره برستکاته و برزان خواهی پروردگار وصفی عبدکانی خواهی بو کردین بصفتی تواضع و هر وها وصفی پیغمبرکشی با کردوین فبما رحمت من الله لنت لهم لشوینه که آیا سپا پیغمبر بجه احیلن کچی دوای او پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم سردنش دیان ناکا لیان خوش بی عفو یانکا خواه فرمی او طبعی توی او نرمونیانی او نرحمتی او ناسکی اینا خو اوتوانی گلیان لیب که سرزنش دیانت که فبیما رحمت من الله نلت لهم توید گلو بردوتا و بنرمونیانی جلیان خوش با دعای لی خوش بونیان باب که عفو یان که مشورت یان پیب که با حالیش یان کرد بی برزان او اما که او دیرین اوی باخ درخ دیرین او که اچه با کهی درخته که؟ اچه با بینی درخته که؟ با رگه که؟ بلام سبحان الله با مزخه اکی خواهی ها گوه زیوه سی متر لوانه ببه برزی او اول لوه و لو ریشه و اچه با اخیر لق لوه گوه زگری و لوه گلاکان ادروشه نوا با نزم بویه و خواهی گوره برزی کرده و انسانی عالم انسانی بارز انسانی وکو ایو ایماندار تواضعی هيا او کسی کوا تواضعی هبه وکو چی وایا وکو ارزی گوایا چاو به آویتیا کو ابیتوا بلان اوی لوتی برزا وکو شانو کروایا هیچ بخوی و ناگره نشتی لیسو زبه نا آویتیا کو ابیتوا زانایان و تویانا انسانی متکبر اوی خوی بزل زانه وکو کسی وای لسر لود که شاخه کی برز وستابه او لیویل دوره و خلق با بچوک سیرکا وازانیم خلکه میرو لو چولکا و شتیوان اما نیج لیره و او با بچوک زانن چون او با چاوک سیری ام خلکه اکا اما نیج سیری او آوا اکن بلام خو نرم کردن خو نزم کردن اول بر خاطری خوا انسانی پی گوره بی انسانی پی عزیزه بی انسانی پی بریزه بی چه مسئول یکتان بینی لبازار را چوه دوکان شتی کری چوه مزگو دنیجی کرد چوه خستخانه علاجی مناوکی کرد چوه بنزین خانه بنزینی تی کرد لناو جماورا خوشویز نبی رزی لیه نگیره چه مسئول یکتان بینی گوی کردو هات چو پیشتی ستت سیاره و پمپی بنزینکی گرتو بنزینی تیه کرد هموی تفو لعنتو جنوی پیه ندن اگر با اشکرهش نویرن چه مسئول یکتان بینی و لم دنیایا بیت مزگوت بازار تعزیه شایی پینچ حمایه با دواه بی خلق رقی لیه نبی چه مسئول یکتان بینی لم دنیایا خاکی بی دمان چشی پیه نبی هر وقتو کری گرکو شارکی خوی برو بناو شارو تعزیو شایو سیرانا بلان برز نبی للای جماور کواتا عزت برزی گوری نیه لوا چن حمایو لگلایا چن سیاره بدواتا ویا نا لوا نیه مروفی وایا که امره لوا چه سی چوار جن برد بیتیان بسر قبران ناشت بیتیان بلام با ملیون ملائکه پیشوازیان لیکرد بی مروفی وای شبو و لوچه یک 3000 سیاره بشوینی و بی هرچی رئیسی ولاتانی دنیا بشداریان کرد بی لمراسیمی بخاک سپارد نکیا بلام ملائکه آماده بو بند بو تیهالدان و فلاقه کردن و بو داپلوسینی ابی وریابین ابی آگامان لخو من بی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم کنانی اخوات بدست نانی اخوات اما استا لاسای اروپا که نوا اگر چقو چطالی اندانا نمان زانی نانی پیو بکنی طریق بی نوا اما پیغمبرک من بدست نانی خواردوا عیب نیه بدست نان خواردن عیب ایش نیه گناه ایش نیه با چقو چطال نان بخوی بلا مهم اوه طریق نبیتوا جاره که انویتم سالی 81 لبغا عسکر بین سی چوار کرد بوین معاش منور گر او کاتا از احتیاطی 120 دیناری 81 و 82 منور گر زور زور بو ولا روشتین لگل رفیقه کان ما چون با اعظمیه خوشترین شوینی بغابو بای نانه کی خوش بخوین چون مطعمک با کوتره امریش گفتیانه برژاندو اوانه و تورو پوازو کوتبولو ناوا ولایت دعوایه کی نیو امریش کمان کرد برژاو تینایان رفیقه کم یسام آوا لم حالب جایه بس لو ناچه لم ازگوته بی کنانوشتکان با دانعین ترتیباتو اوشتانه چاقوشتا تالیان دانه و اوانه و تی کاکتر و تم باله و تی بخواه من حزکم و دست بیخوام کوره و تم ناو ناوکیم برو کوره و تم حزکی لوتی دینه خو پارکه یه دی خو خلپاری نده مردو میره هر بدست ای خوین لای بچه خوچه تالو با چیه او رانه بگره و دست بیگ رنه رو با خلق سیره که دوائی برو دست بشور پیغمه گیان پنجکانی لیستوه تو دوائی اوینانی خوارده لگل منالا دانشتوه لگل عبده دانشتوه جاری کن لگل عبدیک عبد اوی کواوکو بزن افروش ده دانشت بون نانی انا خوارد الارزی عبدکه فرمی که با الارزی من کری پیره جنگ بوم بیو جنگ بوم لمکه یا گوشتی وش کراوی سر بردی اخوارد من عبدی خوام من پیغمری خوام با الارزی ایده بلای منالا صلاوی لیه کردن یاری لگل آ کردن پیغمری ایمه توازعیه بوا کچی برانبر با کسرا و هرقلو برانبر به همو طاغوتکانی دنیا لشاخکانی هورامانو قندیلو هملایاو ایورست برسترو بهسترو دامزراو تر بوا لسر حق تنازولی نکردوا بلام لولاو کولی بوا پیرجنی هلا گرد تواضع استا اوانه چونه تا کشکی عاجی بازار نبینن جماور نبینن بزایمان پیانا بیتوا نلی خوزگم با مالکیان نلی خوزگم با کاروانی سیارکیان بزایی پیای بیتوا من روشه نچم با بازاری داره نکم زور جاری جرد با جبوی میزدارو اروم جاری که پیانو تم ماموسا با چی با جبوی میزداروی با بازار وتم لبر یک آیتی قرآن وتی چیه وتم ایانوت مالی هذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق حایلن پیغمبره خونان خواهوکو یمو با بازاری شعروش تکره و تمام او آیات زینوب که موا که رسول الله پیغمبر و پیشوام با بازار راشتوشتی خوی خوی کریویدی دانشتو لگل خلکا قصه لگل خلکا کردوا من یک یک لو اسبابانی که ایوی برس با تامزروی و بجداری و تارکانی منکن من هر لناوی کتب و تار در ناینم اچما لای نخوش گویل خمزانم چی با عملی و تارکمیه لسر قبران لخستخانه لناو پاسا لدائره لكور صلحة لكاتي حفلات ومناسبات وسيران ويك يك عربانة شيء كوانا وتكيف بين مجهول يقرم زان مشكلة شيء تاكسيك أجر سعرم بين نبي كلا قال يا سواربم زان معاناتي شيء أو أنا أي كم بوتار بوي خلق حزيلة وتار كي يجوي بو أجر الحمد لله أي لوتب كيت عاصمان وبرناخو برس كيتوا كس حسابو بناكا بوي أعاتن ليبي عزيز كانم خوش شویستان گمان لوانیه که لحورکارکانی سرکوتن تواضعه هر کسی تواضعیه به خواسری اخا یکم گناه لسر ارزا کرا کبرو خوب زلزانین بو لدنیایا شیطان خوا امری پیکر سجده بری بو آدم صلاوی لیبکم چون سجده بو آبام صلاوی لیبکم انا خیر منه من لو باشترم من لو باشترم منو لا اگر درس کردو او لگل بویا بتایر الیم که خومم با یویش الیم هر کسی با یک کیتری ود من لتو باشترم من لتو چاکترم او صفت شیطانی تیای او ریک وجاق شیطانی روشن کردو تو او امز ای شیطانا او کس فقیر به بچوک به ناشرین به بیکس به نخوینوار به نلیم لتو باشترم بله من عقلم بما اشتیو او انا ازانم گورهی انسان لوانی خوی حل کشه یکم گناه کبرو خوب زلزانین بو شیطانی چیلی کرد بردی با خورا رجیم رجم کرا لرحمتی خوادر کرا ای آدم آدم و حوا خو گناه یان کرد بلان حکت بیر یان کردو قالا ربنا ظلمنا انفسنا خواهی گیان اوی ما چی من کرد ظلم من کرد لخو من خواه اگیان اگر لی من خوش نبی خواه اگیان اما مالوی را نبین خواه عفو من که خواه لی من خوش با خجالت خواه خواه اگیان بوا فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علی خواه لی خوش بو بو با آدم بو با باوکی بشریت بو با گوره انسانیت قابل و هابل توزه دوه حوا و آدم دوانی ترین پیشو قابل و هابل قابل الله والله من تو شاکترم چون دیاری تو ور گیری من ور ناگیری والله یو کوزم ایله بابا من چیپ کم ور گیری ور ناگیری او خوای ور یگلی ور ناگیری نا ولا حر ولا کوزم انما يتقبل الله من المتقين اسا ما کردو من لسر خوشککه تی چی چی ام بس مبالوره کر بابا وانی الله ام صدقه کی کر صدقه کی کر قابل روش هر چی دغلودان و برباو کوزرو او انبو هنای دای ناوتی اما بخیر بخوا هابیل جروش یک مرو برانه کی چاکی نه دای نا بخوا هنه کی اور جی دای نه کی اور نه جیرا کشتی لکاته بی اگما لیبی ابي وریابین بزن خوای گور کی او کی ناوی پیغمبران و تو انا انما انا بشر مثلكم حمویا من بشرک مو کو بلا من وحی بویا سیگ جرنو آلان زلام یک چوب ولای امام استملا عبدالکریمی بیاره هزار رحمتی خوایلی به و توی امام استاد توی باله و توی من نام محمده و توی ماشاءالله ناو خوشه توی باقیش نای عبدالله و توی ماشاءالله نای باقیش خوشه توی دایکش نای آمینه و توی ولای ماشاءالله لم قضا و قدره محمدی کری عبدالله دایکی نای آمینه بی توی باش امام استاد فرقی منو پیغمبر چیه بو او پیغمبره و من پیغمبر نیم تی آخر رولا او وحی بواتو بس تو وحاو بواتو ما مساوا جوابی آیو او وحی خوایی بواتو قرآنی بواتو بس تو معذرت می وحالا گاوشتی واکره لما گاوشتی واکره لبرو بی آگا من لیه بی خو من لیه گیب نبی تو بروین با آسمان گلیل خوانکین گلیل پیغمبری خوانکین موسا کلیم الله خواق سیل گلا کردو ببی ترجمان ببی جبرائیل کچی عبدی کناوی خضره خواه فرمی علمی که لای تو نیزانی الروعی دوزی تو الی اجازه ما دی شوند که اون بایی لتو فیری علم ببم حضرت موسی علی اوه یوسف یوسف پیغمبر او پیاو برزو برزه سلامی خواهی لسر بی دعای کشتن و برین و تیالدان و خستنبیر و گرتن و بکوی لکردن ابی با عزیز و رئیسی مصر براکانی یه الی اینکل انت یوسف أري تو يوسفي الله أنا يوسف وهذا أخي أري والله من يوسف ما مش ابن يعمين إبراهيم أوان جلنا لقد آثرك الله علينا والله خواتك حياة بردين تو يبرز كردو يوم أوار سواكر قال لا تثريب عليكم اليوم نا قليتان لناكم يغفر الله لكم خواليتان خوش به سيركن أو قورية أو عظمته بيغمر صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه و سلم 16 سال فلاقی اکن بردیلیدن شیتا انی نشونی شاعر دروزن کلنانی دری اکن ابلوقی ابوری سیاسی کوملایتی لسردا انن 16 سال لما کدری اکن سطحشت دانن بوئی بیگری بزینو یا بمردوی ارابو مدینه دوای 8 سال بلشکری کی 12 هزاری و یت مدینه فتح کا لشورش کی سپیا کا خنی تان رجاوا هرچی خلقی مکه و کافرکانی مکه همون دوری بیت کوه بنوان همون الارزه جوابیان بو انیره الی سه خلاتانه کم یکم هرکس در مالی خوی درگاه داخل خوی کس نتوانه دستی بو با کری خلقی شی کشت بی نبی باو که کجر آوگه بی کجتو هرکس بچه تا ناو کعبه کس دستی بو نبا هرکس چه تا مالی ابو سفیان که رئیس کتانه کس دستی بو نبا دعای اچه توافی کعبه یکا و خلقه که ین کوه بنو لدوری الی باشه ایو لایق من چی تان لیب کم اوی ایو با من تان کرد من چی تان لیب کم ایسا حقی خوام سینم و تیان اخون کریم و ابن اخین کریم والله تو زور نجیبی تو زور شریفی تو زور مردی با کردی ایمه کرد من تواند کرد بی افرمی اذهبو فانتوم تلقا برندی آزاد من لرائی خوا من با ایو آلیم اگر پیغمبری خوا صلی اللہ علیہ وسلم قصاب خانه دابن آیا بیوتاری تیان کون ملیان بقر تیانن آیا ام پیغمبر ام شان و شوکتی ایسای ابو؟ نا عفو انسان گوره اکا برزان سليمان پیغمبر سلامی خوای له سر بیل کاتب عرشی بلقیسی بو اهنن لبردنیا ای بینه الله هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر اما خلاتي خواه امتحاني لني فيك ابزاني لخوم بايب مياس باسي خواكم نالهم ازايتي خوما بس قارون لخوي بايب خابر دي بقرا ابو بكر الصديق قال الرازي به كاتب ابي خليفه الله اني قد وليت عليكم ولست بخيركم او امن كرام بخليفه من تنكر بخليفه بلا من له هو باشترنيم اگر لگوی خوام کرد لگویم کن اگر لگوی خوام نکرد راسم کن آوا دقت بان وایسی قرنی خوایل راضی بی پیغمبری خوا وصیت که علی کره گه یمنی ل تایفی قرن اگر بینی تان عمر ابو بکر پیبلن بعد دعای خیرتان بود که زور چاق بوله گل دای کیا دعای گیره حموس علی وفدی حج ل یمن و ین بوم که حضرت عمر کسی آن یاره بنا نه قرب لزان یمنی کان لکیوان آله لیون آله کستان تی آن ایو ویز بی قافله یک سال گید آله ولایم نالک من لگلای بلای حشت را کانو بجمانیش تو او نایو ویسا ارواب ولای آله تو ویسی قرنید آله بالا من ویسی قرنیم آله وقتی خوی توشی بالاکی بوی خواچاتی کردی تو با قدر پنجا فلسی اگ نبی آله بالا آله دید آولی کم دعای خیرم بوف کن الا من دعاكم بو عامي ايمان داران ومسلمانان توجه قال لو اني برتكب الا انا حرب خصوصي حضرتي عمر الا لي رابو سيسا يمو بدياري حشتركان هو بي حتى او الراشتي كي بو بيني خلاتي بو قال ايت المال ويس خويا شاريته بو چونك حزيلنا او شورتو فيزو دمار نبو بي اي واه استا بس بلي فلان مسؤول بانك تكا يتر نيجي تشي جمعاي تشي خزماتي تشي حزناك امتي في غمر اصلا هر بزن که خوی بو اگر شالی بو لبرکا اواکا اواکا اواکا گیان بو لای خوا ویس ابو بکر یوسف برزان خلق زور وازانن تواضع یعنی ملشل کردن یعنی گیش گیش بروی با عرض او تواضع او تواضع نیه جلی کون لبر کردن تواضع نیه جلی تازه لبر کردن کبر نیه حضرتی ابو بکر فرمی ای پیغمبری خوا من حزكم جل كانم جوان بي بلا وكانم تازه بي فرمي تو اهلي كبر نيد ابو بكر ازاني كبر خو بزل زانين چيه حزكا گونيه كي دراو لبرابي الكبر بطر الحق وغمط الناس اگر حق هاتا پيشو ملد ندا لگوي حق دنكر وخلقت بكم سيكر او تو متكبري باسر لوتي شبال عرض ونسر شوركيتو وانا زاني اگر لخو لار كردو او تو يتر پياوي كي متواضعين بله را بوستم وقتا که تان زیادتر نگرم خواه گناهی منو ایوش خوش بی خواه فیری تواضع من که خواه رزقی تواضع من بده خواه کبرو عجبو ریال دلو درون من لظاهرو لباطین من در که خواه لم جمع خوش با نخوشکان من شفا بده خواه لمردوکان من خوش با خواه هر مال گرفتیانه چار سری گرفت که یان که خواه او کسانی کوانا راحت شفایان بده اگر قابلی شفانین خواه ایمانیان بنصیب که خواه هر کسی محتاج و قرزار و فریای که و رزگاری بکه خواه ام ملت و ام ولات و مسلمانان در باس که لهمون هامتیه اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین ربنا آتنا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا آمین